Kontestacja. Witam Was, Kamil Cebulski, kontestacja 5 stycznia 2011 roku, godzina 21.01, przynajmniej po mojej stronie, a po tej drugiej stronie świeci słońce, po drugiej stronie jest Janek Fior ze słonecznej Kalifornii. No witam, szczęśliwego nowego roku życzę, bo właśnie ostatni raz widzieliśmy się rok temu, także pomyślności, sukcesów, cierpliwości, może tolerancji, ale nie na głupotę. No i dużo zdrowia i cierpliwości. Miłości. No cierpliwości, to wiadomo. Proszę Państwa, tak się właśnie zastanawiałem, od czego zacząć i już miałem przygotowane i zapomniałem. To w każdym razie, może ja zacznę od tego, jak bo bardzo no niezwykle wyglądał wieczór wigilii, wieczór sylwestrowy. Tu co prawda się nie obchodzi ani świąt świętych, dni świętych, ani tym bardziej Sylwestra. To jest raczej jako New Year's Eve, czyli wigilia nowego roku i spotykają się ludzie po to, żeby przywitać nowy rok. Nie ma zabawy tanecznej. Spotkaliśmy się tu u sąsiadów, zostaliśmy zaproszeni przez ludzi, których właśnie nie znamy, a nawet moja rodzina też ich nie zna, tak tylko z widzenia, bo tu mieszkałem niedługo. No ale zaprosili wszystkich z pobliskich domów, no to ja wiem, nie z 5-6 domów zebraliśmy się i jeszcze byli znajomi tych właścicieli. No taki rzeczywiście przekrój Kalifornii, bo 80% to był sektor technologiczny, więc tak, jeden pracuje w Yahoo, drugi pracuje w Seagate, to już żeśmy mówili o tym Seagate'cie, trzeci pracuje w Apple Computers, czwarty pracuje w Dellu, nie w Dellu, nie, w NEC-u, czy coś tam, no coś, co po NEC-u zostało. I także to rzeczywiście technologiczne towarzystwo i kilku takich drobnych przemysłowców. Nastroje były takie dość, powiedziałbym, powściągliwe, to znaczy jak już wypili, a pili. Właśnie to jest dla mnie dziwne, bo Amerykanie zwykle nie piją. Tak gdzieś, jak ja mieszkałem tutaj i gdzieś przyszliśmy do Amerykanów na przyjęcie, no to wiadomo było, że albo trzeba sobie było gdzieś wziąć w samochodzie piersiówkę. Przygotować jakąś rezerwę, no albo nastawić się na wstrzemięźliwość. No, a tutaj ostro było, także rzeczywiście dość ostro, jak na Amerykę. To bardzo. Może dlatego, że ty byłeś gościem? Nie, bo z Polski, dalekiego kraju. No, to nie miało znaczenia. Tam było, nie wiem, było nas ze 30 parę osób. No więc graliśmy w różne gry, więc graliśmy w takie domek z kart, jakieś takie szachy, warcaby. No tak właśnie i dzieci tam też były, także nie było różnicy w formie zabawy między dziećmi a dorosłymi. I można sobie wyobrazić, że to nie był taki Sylwester jak u nas. Natomiast na zewnątrz, co prawda było chłodno, ale jak się człowiek opił, no to mu było cieplej. No właściwie tak dopiero pogoda się zmieniła od poniedziałku, czy trzeci dzień. Jest słońce, do tej pory lało przez 7 czy 8 dni, lało 24 godziny na dobę, było zimno, no wiatr, okropna pogoda. Nawet na te warunki, ja jestem środkowa Kalifornia, ale to jest, tutaj są góry, więc dlatego przez te góry jest dość chłodno. No przymrozki są, w nocy rano trzeba zeskrobywać szron z samochodu, także to już to jest taki, powiedzmy, listopad polski. No dobrze. Czyli... No i no, jak żeśmy wychodzili na zewnątrz, no to tam już było ostro, bo dzieci nie było na zewnątrz, więc tam żeśmy sobie ostro grzali. I tam się już rozmowy zaczynały poważne, ale te poważne rozmowy u nich to są takie jakby oni właściwie nie skarżą się na rząd, na warunki, na kryzys, tylko się skarżą na siebie. Oni uważają, w ogóle tutaj ja zauważyłem, że mężczyźni w Ameryce to w porównaniu do naszych polskich śmądaków i takich nieudaczników, to naprawdę tutaj są. Tu są faceci jak na filmach, na westernach. Przede wszystkim są przystojni, zadbani, dbający o rodzinę, bardzo, bardzo tacy ojcowscy i mężowscy. Naprawdę, wiesz, to się rzadko zdarza u nas, żeby był facet, który jest i na stanowisku, i przystojny, i pachnący, i buty wyczyszczone, wiesz. Tu są naprawdę mężczyźni, zdanie mojej żony jest takie, że kazała mi się powołać na swoją opinię, dlatego że żeby nie wyszedł na pedała do tych fali facetów. Ale naprawdę, mężczyźni są tutaj to są rzeczywiście twardziele. To nie są tacy wiesz, narzekacze jak u nas w Polsce. No i w każdym razie oni właściwie wszyscy, właśnie tam nikt nie widzi przyczyny zła, bo tu muszę przyznać, że każdy prawie, że narzekał. Narzekał, no wiesz, jeden stracił pracę, jeden był nauczycielem muzyki w konserwatorium w San Francisco. Nie, w San Jose. Stracił pracę. Drugi jest tam w tym Seagate, no to też tak, jak już wypił dobrze, to już mówi, że też nie jest pewny dnia ani godziny. Trzeci, no w tym Yahoo też od 4 lat już nie ma podwyżki pensji. No tu jednak inflacja i drożyzna. Także każdy miał jakiś powód. No oczywiście tam było 3 ludzi, którzy stracili domy i 4, który traci. Także nie było optymistycznie, ale wszyscy mieli pretensje do siebie. Jeden mówił, że zrobi to, drugi mówił, że tam jeszcze się nauczy czegoś. Wiesz, wszyscy szukają próby rozwiązania w samych sobie. To jest to, co właściwie, czego my uczymy, nie? No, z tym, że... no dokładnie. No, ale z mojego powodu może to takie jojczenie systemowe, czy rzucanie dużej winy na rząd, może jakby stwarza przeciwieństwo tego, co Amerykanie uważają, co Amerykanie stosują. Natomiast mnie się wydaje, że to jest z ich strony dowód ignorancji. Oni nie rozumieją, na czym polega sytuacja. Jak ja tam zacząłem, wiesz, te swoje o systemie bankowym, o rezerwie federalnej, no to się od razu kółeczko robiło i słuchali z otwartymi gębami. Nie wiedzieli tego. Oni tego nie wiedzą. Mało tego, ich to właściwie nie interesuje. Ale teraz wam powiem coś innego. Mianowicie, że ci sami ludzie, no może dlatego, że właśnie nie rozumieją przyczyny, oni się nie sprzeciwiają wysokim podatkom. Ja się pytam jednego, drugiego z tych znajomych mojej rodziny, no jak ty to znosisz, bo tu podatki są wysokie. Poza tym, co rusz, to jest jakaś idiotyczna ustawa. Więc przeczytałem na internecie kilka dni temu, że stan Kalifornia w ciągu roku 2010 uchwalił 725 ustaw. I przeczytałem właściwie tylko 2 czy 3 na pierwsze takie. Oni tam wyszczególniali w tym tekście, wyszczególniali takie bardziej charakterystyczne. Więc na przykład jest taka ustawa, która pozwala tym którzy otrzymują znaczki żywnościowe, bo tu wyobraźcie sobie państwo, w najbogatszym stanie Stanów Zjednoczonych, albo może czy jednym z dwóch najbogatszych stanów, nie najbogatszym, najbogatszym stanie Stanów Zjednoczonych, co szósta, a może nawet trochę więcej niż co szósta, bo to jest chyba 7%, no to będzie 14%, 16%, no tak, szósta. Co szósta osoba otrzymuje znaczki żywnościowe. Taką pomoc żywnościową od $300 minimum do 1000 kilkuset dolarów. Nie mówiąc o tym, że jak mają małe dzieci, to jest następna ustawa, że każda matka, która urodzi dziecko, ma otrzymać taki pakiet przez rok. Dziecko otrzymuje pakiet. No te zupki, tam mleczka i proszku i takie różne oliwki. I to jest, że tak powiem, pokrywane z budżetu stanowego. Ale ciekawa następna ustawa. Mianowicie, że jeżeli wynajmuje mieszkanie, jeżeli lokatorem wynajmującym mieszkanie jest kobieta lub mężczyzna, którzy doświadczają przemocy fizycznej ze strony partnera lub współmałżonka, to nie wolno ich wyrzucić z mieszkania. Obydwóch. Tak. Więc w związku z tym ja widzę, że to jest fantastyczny sposób na to, żeby, rozumiesz, się ludzie zabijali. Nie zabijali, bo jak się zabije, no to straci ten przywilej, prawda? Ale jak mąż na przykład bije żonę tak średnio intensywnie, to mogą mieszkać bez, nie płacą czynszu długo. Czyli to jest fantastyczny sposób, żeby upieprzyć i nieruchomości te czynszowe, a równocześnie wprowadzić jak najwięcej tego gwałtu i przemocy do małżeństw. No ja nie wiem, kto mógł coś takie wymyślić. Janku, powiedz mi, dlaczego Chiny nazywają się komunistyczne, co? No właśnie, oni mi mówią, no tak, ja im tam daję przykład Chin, nie? A oni mówią, ale Chiny są komunistyczne. A ja mówię, a Kalifornia to jaka? No i właśnie przechodzimy, ale zaraz tam powiem parę liczb. Powinienem powiedzieć, jak to Gomułka mówi, wymienię parę liczb. 7, 16, 32, 48, dodatkowa 15. No więc tak, Kalifornia jest trzecim co do wielkości stanem, jeśli chodzi o populację. Powierzchnię. Alaska i Teksas. Trzecia jest Kalifornia. Tak jest. Kalifornia jest o 100 tysięcy, niecałe 100 tysięcy kilometrów większa od Polski. Czyli 1/3 większa od Polski. Ludność ma prawie tyle, co Polska. Ale dochód narodowy ma ponad cztery razy większy niż my. To sobie możecie wyobrazić, jaka to jest potęga. 5500 miliardów. A my mamy 1300 miliardów. Ja już tu sprawdzam, bo ten Mateusz z Kanady to mnie prześladuje. Jak ja coś tak z głowy powiem, a głowę mam już przecież, wiesz, nie najświeższą, to... Włosy się wyprowadziły już. No tak, no nie, no to lata przecież, prawda? To zamiast, żeby wytłumaczyć, że paraliż postępowy najzacniejszy trafia głowy, no to on mnie krytykuje, no to ja już teraz postanowiłem, zresztą wnuczka mi pomagała w tym, to są prawdziwe liczby. Ludności mają 37 milionów 300. W 2010 roku był spis powszechny. Więc prawie tyle, co my. No ale, proszę Państwa, cztery razy więcej produktu narodowego. To jak my mamy tam ile? 17 tysięcy dolarów, to oni mają 70 tysięcy dolarów na głowę. No to jest potęga. Ale w tej... I właśnie ja się pytam tych ludzi, mówię, jak wy to znosicie, że pokazuję im te ustawy, jakie to są ogromne koszty, ile podatków płacą. Tu podatki są, no, ja myślę, 50% to lekko. Polska to jest naprawdę raj podatkowy w porównaniu do Kalifornii. Mm-hmm. A oni mówią, ale my tak chcemy. Ja mówię, jak to chcecie? Wszyscy, nawet taki facet, który stracił pracę, ten nauczyciel muzyki. On, ja mówię, dlaczego ty chcesz? A on mówi, dlatego, że my żyjemy tutaj jak w raju, jak u Pana Boga za piecem i w związku z tym my musimy się podzielić naszym bogactwem, naszą prosperitą z biednymi. Ja mówię, no dobrze, ale jeżeli tak musisz, to, no to się dziel. A on mówi, no właśnie to jest, na tym polega ten welfare, nie? Ten cały system zapomóg, zasiłków i tak dalej. Ja mówię, ja mu zadałem pytanie mu, a czy ty byś nie mógł sam tego robić? Jeżeli ty lubisz biednych ludzi i chcesz im pomagać, to dlaczego musisz mieć kogoś, kto ci wyciąga pieniądze z kieszeni na siłę i daje tym biednym? Przecież to cię powinno upokarzać. Dlatego, że ty, jako człowiek szlachetny, no chciałbyś też, nawet, zresztą każdy z nas jest poniekąd egoistą, czy troszeczkę takim egocentrystą, że chciałby, żeby jego wysiłek, czy jego dobre postępowanie, żeby zostało nagrodzone, dostrzeżone. To jak ktoś wie, że ty jesteś taki dobry i dajesz biednym, skoro tobie trzeba na siłę wyjmować te pieniądze? I ja mu mówię o podatkach. I coś widzę, że tam w tych oczach, wiesz, zaczął mnożyć, dzielić, wiesz, te oczy mu się zaczęły przewracać, że coś zrozumiał. Ale oni uważają, tak jak zresztą w Skandynawii też tak mówią, przynajmniej, że tak jest, ale wiem, że na Zachodzie jest wielu takich ludzi, którzy uważają, że ich obowiązkiem takim protestanckim, wynikającym z religii, z chrześcijaństwa, poniekąd też z moralności tego systemu, że oni muszą się dzielić. No dobrze, tylko dlaczego za pośrednictwem państwa? Dlaczego poddają się tak łatwo? Tego nikt, na to pytanie jeszcze mi nikt nie odpowiedział. No ale może ktoś ze słuchaczy wie, dlaczego ludzie tak mogą myśleć. Czy wy, którzy słuchacie mnie, to nie pomagalibyście biednym? Czy ludziom w potrzebie? Właśnie ciekawe, czy ludzie pomagają. Nie? To dzwońcie do nas. 222-195-321. bądź na Skype'ie kontestacja.com. Zapraszamy do dyskusji. A ja ci, Janku, muszę powiedzieć, że wyczytałem w książce twojej, znaczy wydanej przez ciebie, że Czerwony Krzyż na początku chyba, nie wiem, 1904 czy 6 roku odmówił dotacji państwowej, bo powiedział, że ma na tyle swoich pieniędzy i nie bierze, ponieważ nie chce zepsuć Amerykanów, żeby dobrowolnie przestali dawać. No popatrz, jakie łobuzy, no. No, i to jeszcze odmówili. Spod znaku krzyża. Odmówili, Czerwony Krzyż odmówił. Słuchaj, to musieli być krzyżacy. No, no i powiem, i co, jedziemy dalej? Powiem wam dalej. No to dawaj. Ja źle policzyłem. Nie 16% dostaje znaczki, tylko 18,6%. Czyli to jest prawie co piąty. Piąty tam z hakiem. 18,6% ludzi w Kalifornii dostaje znaczki żywnościowe. No czyli to są 20% takie... najbiedniejszych, tak? Bo to niby jest taka definicja, no, że ci najbiedniejsi... Nie, jest limit. Limit jest. Nie można zarabiać więcej niż 100 tysięcy dolarów rocznie. No rany boskie. Przecież 100 tysięcy dolarów to jest kupa worsy. No zarabiasz 95 tysięcy dolarów i bierzesz znaczki skarbowe. No to przepraszam, no to już jest jakaś, to już jest jakaś paranoja. No dlatego oni są jeszcze bardziej zadłużeni procentowo albo porównywalnie. Nie, bardziej. Są, bo Kalifornia jest zadłużona, jak się kalkuluje, na prawie 4 biliony dolarów, a rząd federalny na 14. Czyli Kalifornia ma 30% długu amerykańskiego, mając zaledwie, no powiedzmy, 11-12% ludności. No i teraz tak. Następna historia. No dawaj. To jest, aha, ludzie są, no mówię wam, jacy tutaj są ludzie, to się w głowie nie mieści. Po prostu jakby byli świętymi. Wiesz, oni nie dość, że zabierają im połowę forsy i dają komukolwiek. No przychodzisz, 100 tysięcy nie zarabiasz. Przecież jakby tak się Polacy dowiedzieli, tam pojechali, tu przyjechali, no to prawie każdy by się kwalifikował na te zapomogi. No bo 100 tysięcy zarobić to nie jest tak łatwo. Zwłaszcza dzisiaj. Ale ci ludzie są no niesamowicie dobrzy. Mówię wam, jacy tu są uprzejmi ludzie. Wczoraj stałem czekałem na córkę, bo córka mnie zabierała. Poszedłem do banku i tam coś załatwiałem, chciałem sobie wziąć formularze podatkowe. I wiem, że 40 minut tak stałem przed tym bankiem, podjeżdżali różni ludzie. Obcy człowiek podchodzi do drugiego obcego człowieka, pomaga mu tam zanieść zakupy. Wszyscy są do siebie uśmiechnięci. Nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś, jakaś kobieta, jechaliśmy samochodem, też chyba wczoraj czy przedwczoraj, jakaś kobieta nas zatrąbiła i to tak dość nawet tak po chamsku, jak to u nas na ulicach, to mówię wam, że to po prostu sparaliżowało prawie ruch na dwóch ruchliwych na ruchliwym skrzyżowaniu. Bo to jest coś tak niezwykłego, że ktoś się zachowuje w sposób arogancki czy ordynarny na drodze. Wszyscy pomagają. No, i tylko próbujesz, tylko podniesiesz tylko nogę albo, nie wiem, zrobisz taki ruch, że może wskazywać na to, że chcesz przejść na drugą stronę, to ci wszystkie 140 czyli samochodów będzie jechało, staną natychmiast i przechodzisz. Jak my chodzimy tu na spacery z wnukiem w wózku i to są wąskie uliczki, no i to taka górze, tak rzeczywiście pod górę, takie serpentyny w tym osiedlu, w którym mieszkamy, no to nie ma tam takiej możliwości, żeby ktoś na nas gdzieś tam próbował najechać, żebyśmy musieli uciekać, żeby nas ktoś ochlapał. Wszyscy, jak zobaczą tylko te, zatrzymują się i będą czekać 10 minut, aż przejdzie. Niezwykle przyjemni i mili ludzie. Córka mi opowiadała, że kiedyś zabrakło jej paliwa, a wyjechała tylko na zakupy. Nie zwróciła samochodem męża, nie zwróciła uwagi, że jest pusty bak i powrotnej drodze stanął jej samochód, nie może jechać. Mąż gdzieś tam był w tym czasie, więc jakoś na stację benzynową dostała, patrzy, czuje, że nie ma pieniędzy przy sobie. No, wiesz, nie ma portfela, nie ma karty kredytowej. Więc podeszła i zapytała, czy by na kredyt jej dali za 5 tam dolarów, wiesz, półtora galona. Jakiś facet to usłyszał i dał jej 100 dolarów, mówi, kumasz tutaj, kurwa. A ona mówi, ale jak ja panu oddam? A on mówi, to komuś innemu pomożesz. Wiesz, $100 to nie jest tak mało pieniędzy. No, no na pewno nawet, nie jest, ale... Bo nawet w Polsce jest, nawet w Polsce jest dużo pieniędzy. Tak jest. Mamy, jest... Janku, słuchacza na antenie. Piotrek jest z nami. Halo, Piotrze. Z tej strony. Tak, słuchamy cię. Mam do pana Fiora takie pytanie odnośnie tych kredytów i zadłużenia ogólnoświatowego. Bo tak słuchamy, że Polska jest zadłużona tam na te straszne miliardy i podobnie wszystkie inne kraje na świecie. Słyszeliśmy 2 lata temu, że wszystkie banki, instytucje finansowe padały, prawda, wymagały pomocy tych państw, bo też były tak zadłużone. Słyszymy, że ludzie są zadłużeni, mają kredyty hipoteczne i tak w ogóle. I stąd się rodzi moje pytanie, kto pożycza? U kogo siedzimy w kieszeni? Bo ale czy ja, ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, ale zanim... Masz na imię Piotr, tak? Tak. Piotrze, więc zanim ci odpowiem, to właśnie zauważyłem dzisiaj na Interi bardzo wzruszający, czy poruszający cytat premiera Tuska, który mówi, że jak nie zabiorą nam tych pieniędzy z OFE i tam z czegoś jeszcze, no to rzeczywiście może być źle. Więc pomyślałem sobie, że to znaczy z kim może być źle? Z rządem może być źle. Dlaczego my mamy wykupywać rząd? Prawda? Nam będzie na pewno, jak nam rząd zabierze pieniądze, to nie tylko, że nie będziemy ich mieli, to jeszcze je zmarnuje. W związku z tym to będzie podwójna strata. Więc pytasz, kto się zadłużył? Tak. Nie, kto się zadłużył, kto pożycza? Kto nam pożycza? Tak, pożycza nam, bankom i tym wszystkim? No bo słyszę, że cały świat jest zadłużony, no to u kogo? Słuchaj, zadłużenie rządowe to jest przeważnie poprzez obligacje. Albo poprzez pożyczki w bankach komercyjnych. Więc zadłużenie polega na tym, chyba nasze głównie polskie, to polega na tym, że rząd sprzedawał obligacje, czyli kupował pieniądze za obietnicę od zwrotu tych pieniędzy za 10, 15, 20 lat, to zależy od długości obligacji, no i oprocentowanie, prawda? Ja rozumiem, no to moje pytanie jest to, kto te obligacje kupuje? No obywatele polscy, fundusze OFE, zagraniczne instytucje. Banki. Słuchajcie, tu wiecie, jakie jest oprocentowanie w banku tutaj na sześciomiesięczny certyfikat, znaczy ten, jak to się mówi, certyfikat, tak? Nie wiem. Lokata, się, tu się mówi certyfikat. Lokata 0,05%. Na 9 miesięcy jest 0,15%. Na 5 lat... Przy jakiej 60%? Inflacji? Czy to już powyżej inflacji? Inflacja jest ze 6%. Więc na 60 miesięcy oprocentowanie jest 1,34%. Najwyższe tutaj w miasteczku. A tu jest Bank of America, tu jest US Bank i jeszcze jakiś tam bank sprawdzałem, już nie pamiętam. No, wszystko jedno. W każdym razie trzy duże banki. I oni najwyższe oprocentowanie jest 1,34. No, przepraszam bardzo. Proszę, Piotr. No z tego wnioskuję, że nie ma sensu trzymać pieniędzy w banku. Tak, no ale pan mówi, że instytucje finansowe, tak, wykupywały obligacje rządowe. Różni ludzie. Dwa lata temu słyszeliśmy, że rząd USA musiał ratować te wszystkie instytucje finansowe, dając im pieniądze, tak, żeby ratować przed upadkiem. No to teraz... rząd Stanów Zjednoczonych jest zadłużony u instytucji finansowych i na odwrót. Tak, no to... masz rację, bo to jest taka, znaczy wiesz, tu w tej audycji mówimy sobie na ty, tak, że możemy mówić na ty. Aha. Słuchaj, no jest, paradoksalnie jest taka sytuacja, wiesz, to właściwie nie odbywało się w ten sposób, że rząd pożyczał bankom, tylko rząd, znaczy, że rząd dawał bankom, tylko rząd pożyczał bankom albo wykupywał te banki, nacjonalizował te banki. To była częściowo nacjonalizacja. Oczywiście tak. O tym się nie mówi, bo to się mówi, że to jest, że to było wykupywanie długów czy ratowanie banków, bo były za duże na to, żeby upaść i że to by spowodowało jeszcze większy krach. Tragedia cała polega na tym, że właśnie rząd nie pozwala upaść tym bankom, które są złe i które nadużywają ryzyka przy pożyczaniu pieniędzy. To co się działo w latach 2004, 2006, 2007 na rynku nieruchomości w Ameryce, to było wywołane właśnie niefrasobliwą polityką kredytową. A ta niefrasobliwa polityka kredytowa była wywołana niefrasobliwą postawą banku centralnego, czyli Fedu, Federal Reserve Board. Bo jeżeli banki dostawały pieniądze po cenie 0% albo, nie wiem, 0,2% i pożyczały po 3 czy po 4%, no to miały fantastyczne zyski. I to ich zachęcało do szalonej ekspansji bez względu na to, czy ten pożyczający, ten dłużnik jest wypłacalny, czy nie. No i okazało się, że tak wielu dłużników jest niewypłacalnych. Słuchajcie, a propos tych trzech ludzi, o których wam tu wspominałem, że są po foreclosure, a czwarty oczekuje na foreclosure, to wszyscy, we wszystkich wypadkach jest taka sytuacja, że oni, ich stać na to, żeby te pożyczki dalej spłacać. Tylko oni tego nie robią w pewnym sensie celowo. Dlatego, że jeżeli ktoś ma dom za $1,000,000, kupił za $1,000,000, ma $700,000 kredytu, a dom jest w tej chwili wart 400-420 tysięcy, to jest maks, no to on tego domu nie, po co on będzie ten dom spłacał? On oddaje bankowi za 700 tysięcy, oddaje, znaczy 700 tysięcy ma za 420 tysięcy. W związku z tym to jest błędna polityka monetarna. Ja nie jestem biegłym polityką monetarną, znam tylko zasady, nie potrafię wszystkiego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, no ale w każdym razie to wiem na pewno, bo to wiem przynajmniej od tego Jesusa Huerta de Soto, który na wykładzie powiedział, że nie może być taka sytuacja, że w kraju, w którym się gospodarka wali, jest recesja, ludzie nie inwestują, uciekają od inwestycji, nie ma w ogóle oszczędności. To samo, co się dzieje w Ameryce. Amerykanie nie oszczędzają pieniędzy, no bo po co? To, co powiedziałeś, Piotrze. Nie opłaca się oszczędzać. Kto tu będzie oszczędzał pieniądze? A z drugiej strony, co z tymi pieniędzmi robi? Za dużo. Co zrobić z pieniędzmi? Bardzo dziwna jest sytuacja, którą nie do końca rozumiem, że jednocześnie jest pieniędzy za dużo na rynku, jednocześnie wszyscy są wszystkich zadłużeni i... No bo im więcej długu, tym więcej pieniędzy. Ale wiesz, dług to też są pieniądze. Pamiętaj, że jeżeli ty pożyczyłeś pieniądze, to jest jakiś wolumen pieniądza, który jest na rynku. Te pieniądze, które pożyczyłeś, poszły do budowniczego, który wybudował dom, albo do sklepu meblowego, czy do producenta mebli, rur, lodówek i tak dalej. Także to są pieniądze, które weszły w gospodarkę. Tylko chodzi o co? Że ten dom, który kupiłeś za $1,000,000 5 lat temu, jest wart 400 tysięcy. W związku z tym 600 tysięcy zniknęło. 600 tysięcy... Niezauważona deflacja przyszła. No to jest... To się nazywa po prostu powrót do równowagi. No, jeżeli ktoś przepłacił za... No, kupiłeś dom za milion i teraz go chcesz sprzedać. 900 tysięcy... To jest rozbicie banki spekulacyjne. Rozbicie banki spekulacyjnej, tak. Tylko, że teraz rozbijasz to na poziomie 400 tysięcy zamiast miliona, prawda? Czyli 600 tysięcy ty straciłeś. Ale teraz się dzieje co? Że zamiast, żeby to było tak, że ty tracisz, bo ty ponosisz konsekwencje tego, że za dużo zapłaciłeś i teraz nie spłacasz swojego długu, to się przerzuca na innych podatników, znaczy na banki, a banki na podatników. I wiesz, rodzi się taka sytuacja... Tu jest ten błąd, że banki przerzucają na podatników. No właśnie. Ale w ogóle błąd jest jeszcze inny wcześniej, że banki nie ponoszą konsekwencje swojej niefrasobliwości. Bo gdyby poniosły konsekwencje i zbankrutowały, gdyby bankrutowało parę banków, to inne banki już by tak ostrożnie pożyczały. Już by nie było tego. Wiesz, pożyczanie jest wtedy dobre, kiedy pieniądze pochodzą z oszczędności, a nie kiedy te pieniądze są kreowane z ekspansji kredytowej, bank je, że tak powiem, wypisuje czek i to są pieniądze. To nie są pieniądze. To jest pusty, wiesz, okay. Pusta wartość i ta wartość musi w pewnym momencie zostać usunięta z rynku i to są te straty, które ponoszą zwykli podatnicy. Dobrze, Janku, jeszcze oddaję na chwilę Piotrowi jakieś ostatnie zdanie, komentarz, bo są inni słuchacze, którzy już się nie mogą doczekać. Dobra, jedziecie, dobrze. Rozumiem, wciąż nie wiem skąd się, wciąż nie rozumiem skąd się biorą te wszystkie miliardy, które zostały pożyczone wszystkim rządom. Piotrze, jeżeli chodzi o wszystkie miliardy, jeszcze się biorą z Chin i z Japonii, dlatego że Amerykanie kupowali... No Japonia jest na 200% zadłużona sama w sobie. Oczywiście. Nie, Chiny nie są zadłużone, ani Japonia. Japonia ma własny dług publiczny 200%. No dług publiczny tak, ma. Natomiast, to weźmy Chiny. No Chiny, nie pamiętam, chyba 2 tryliony chyba Amerykanie są winni Chińczykom. No więc wiesz, to Chińczycy sfinansowali zakupy Amerykanów. Ty wiecie, co tu się dzieje na tę gwiazdkę? Rany boskie. Dobrze, to ja może tylko... prezentu. Piotrek nam już uciekł, to ja chciałem jeszcze Piotrkowi zwrócić tutaj uwagę na jakieś bardzo mądre książki traktujące właśnie o systemie pieniężnym, jaki mamy, tak? Na przykład tajniki bankowości. Dlatego proszę sobie Piotrek się pyta... Albo złoto banki ludzie. Tak, Piotrek się pytał, skąd są te pieniądze? No z powietrza są, tak? Więc jeżeli... Tak. No, więc nie... dokładnie tak się określa. Okay. W szkole austriackiej się mówi, że they are out of thin air. Filipie, proszę cię bardzo. Tak. Witam. No właśnie chciałem się odnieść do poprzedniego słuchacza, że teraz z tego, co czytałem, na przykład obligacje portugalskie i hiszpańskie właśnie Chińczycy wykupują. I tak się niestety zmienia troszkę sytuacja na świecie. Nowi gracze powstają, jak gdyby się podnoszą. No i to, że teraz z tego, co słyszałem, Chińczycy postawili właśnie na taki liberalizm gospodarczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, to powoli przynosi efekty. Nawet nie powoli. No właśnie, ten socjalistyczna część świata płaci za swoje grzechy, że tak powiem. Tak, komunistom płaci, to jest ironia. Ale posłuchajcie, dzisiaj przeczytałem Wall Street Journal, że Chińczycy uruchamiają obligacje międzynarodowe, które są nominowane w juanach. W związku z tym niedługo się zacznie tak, że Chińczycy przestaną kredytować innych, zaczną siebie. To też już jest jakaś znamienna historia, że rząd chiński zaczyna pożyczać pieniądze. Dlaczego? O, ciekawe. No. Okej. Filip, jeszcze coś? Tak, jeszcze tylko a propos tego, tej uprzejmości, o której tutaj jak mówiłeś, uprzejmości ludzi w Stanach. Ja mam taką króciutką historię, jak jak się za granicą nie spotykałem może tak często z taką przyjemnością. Ja pamiętam taką historię, jak wracałem z Chorwacji i zatrzymaliśmy się tam w Austrii, w takiej jakiejś miejscowości gdzieś niedaleko autostrady malutkiej, żeby tam pójść po coś do jedzenia i w ogóle... To, co był dla mnie tam szok, to po pierwsze, że wysiadam z samochodu i podchodzę do przejścia dla pieszych i automatycznie wszystkie samochody z piskiem opon się zatrzymują. Ja nawet nie wiedziałem jeszcze, czy ja przejdę przez te pasy, ale oni zobaczyli, że ktoś w ogóle się do nich zbliża i wszyscy hamują, co w Polsce jest w ogóle nie do pomyślenia. Jak w Polsce widzi kierowca, że ty chcesz przejść przez przejście, to jeszcze przyspiesza tylko, żeby się przypadkiem nie udało. Ale próbuję manewrować, czasem się nie uda, to walnie w przechodzącego. No bo o tych statystykach zabitych na jezdniach w Polsce, to jest teraz coś 3500 osób, z tego 5 na 6 to są piesi. Lepiej jeździć samochodem. Duża celność polskich kierowców. No właśnie. Jakaś taka pozytywna strona, ale i też właśnie coś takiego, że wszyscy normalnie kłaniali mi się na ulicy, tam witali się ze mną, pozdrawiali mnie, naprawdę człowiek się od razu inaczej czuje w takim otoczeniu niż jak w Polsce, tylko przechodzę przez ulicę, wszyscy patrzą tam, czy on przypadkiem może ma dużo pieniędzy, jakiś wyzyskiwacz jest w ludu i od razu tam z takim filkiem każdy patrzy na siebie na ulicy. No, okej, Filipie. Hamstwo z oczu wyziera. To rzeczywiście jest potworne, nieprzyjemne w Polsce. No, więc doradzam, jak ktoś już tak kompletnie straci wiarę w człowieka, żeby się jednak wybrał tu, no nawet, ja myślę, że nawet Nowy Jork. Nowy Jork jest najbardziej takim ordynarnym, najbardziej europejskim miastem, ale tam Nowy Jork, no w ogóle tam jest, wiesz, no jak w raju, też spokojnie, miło, życzliwość, wszędzie cię na ulicy witają, hi, hej, wiesz, no naprawdę to jest tak podnoszące, słuchajcie, że nie chcę się tutaj sam chwalić, ale jak stałem przed tym bankiem, to sam, aż sam szukałem o sposobności, żeby coś zrobić dla tych ludzi. Jakiś przyjechał inwalida, pomogłem mu wejść do samochodu, drugi tam jakiejś staruszce coś tam pomogłem, a samemu się chce, jest taka atmosfera, że człowiek jak chodzi, nie chodzi, jakby fruwał, tak jest miło, to niezwykli ludzie, naprawdę. Okej, okay, mamy jeszcze Filipa na antenie. Filipie, jakiś jeszcze komentarz? Nie, ja już dam. Okej. No to trzymaj się, wszystkiego dobrego. No. To zapraszamy, no. Dzwońcie do nas. 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com. Linia otwarta. Nikt nie dzwoni. I już mamy naszego oczywiście stałego słuchacza. Halo, kreator. Halo? Ha, byłem pierwszy od ciebie. Ha. ale po co tak daleko jechać? No w Czechach też ustępują pieszemu, jak się zbliża do drogi i na dodatek tam są dużo lepiej oprocentowane te... No, konta w bankach i w ogóle mniejsze podatki są niż w Polsce i pewnie w Stanach też. I mają Klausa jeszcze na dodatek. No. To po co tak daleko szukać? No dobrze, no świetnie, dobrze, że to powiedział. Ale wiecie co? Ja byłem na Litwie, byliśmy z żoną na Litwie jakieś półtora roku temu, czy chyba tak, półtora roku temu, i tam oprocentowanie kont w euro było gdzieś na poziomie 7-8%, czy nawet 9%. Natomiast wtedy w Polsce to za euro tam płaci, nie wiem, 1% czy 0 czy 4, coś takiego. Więc być może, że jeśli chodzi o oprocentowanie, no tak, to może poszukać gdzieś w pobliżu, tylko nie wiem, jak to wygląda, jaka jest możliwość otwierania kont. Nie próbowałem tego, po litewsku nie mówię, a jakoś tam w banku nie chcieli po polsku mówić. No bo oni tak, jak ja byłem na Litwie, to przez noc samochód mi jajkami obrzucili i to tak. Aha. A ty widzisz, tam byłeś na Litwie? Byłem na Litwie kilka razy nawet i strasznie niefajnie. Nie fajnie wspominam. No ja mam takie wrażenia z Ukrainy. Na Litwie o dziwo nawet byłem pozytywnie zaskoczony, że nie było niechęci, a była taka neutralność albo taka lekka życzliwość. Natomiast u Czechów, no to tam idą po ulicy, powiedzą ahoj. No może nie jest to w takiej skali, jak pan Fior mówi w Stanach, no i też nie wszyscy tam puszczają na pasach, ale no oni też mieli PRL, tylko że oni już z tego PRL-u wyszli, a u nas jeszcze wciąż tkwimy mentalnie w PRL-u. Jak tam podniosłem kiedyś gościowi pieniądz, który mu spadł tam na poczcie, to był zdziwiony, że w ogóle się nie musiał schylać. No po prostu trzeba to oddolnie zmieniać. Jak kontestatorzy tu słuchają, no też niech ruszą dupę, jak gdzieś idą i coś komuś spadnie, to niech mu podniosą. Jak to jest jakaś starsza osoba, no to też przestaną mówić, że kurczę, młodzież jest zła i niewychowana, no bo to... Posłuchajcie, Czesi, to na, ja mam taką listę rankingową trzech najsympatyczniejszych narodów świata. No to na pierwszym miejscu są Włosi. Na drugim miejscu są Chińczycy, razem ex aequo z Czechami. Na trzecim Amerykanie. Jeśli chodzi o sympatyczne. Natomiast ty mówisz, że oni mówią ahoj, a u nas mówią kichoj, wiesz. No tak właśnie. I kichoj po demoncji, prawda, jest takie powiedzenie. To jest różnica zasadnicza. Nie no, Czesi to jest w ogóle fantazja. To jest cudowny naród, z którego oczywiście durni Polacy się wyśmiewają, że się nie dali zaszczelić. Wiesz, Czech, my się z nich nabijamy, że oni nie mieli na tyle dumy, żeby dać się wymordować Niemcom czy jakimś innym tam bandytom. Więc wiesz, to jest inteligentny, dowcipny, bardzo taki świetnie zorganizowany, skutecznie działający naród. Nie, Czesi to jest mistrzostwo świata. Rzeczywiście, może trzeba będzie pojechać do nich, tam otworzyć jakieś konta i zacząć przechodzić przez jezdnię. Tylko boję się, że jak się dowiedzą, że jesteśmy Polakami, To nie wiem, czy to... Nie, oni tam nie mają jakichś... Można o nich, z nimi pogadać o wszystkim, bo ja byłem kilka razy w Czechach i tam naprawdę ludzie są otwarci, nawet można o sprawach tam jakichś politycznych pogadać. Nie ma problemu żadnego z tym w ogóle. Nawet Czesi o dziwo zazdroszczą Polakom właśnie tej odwagi, bo w zasadzie oni mają prawie identyczną historię jak Polska. No poza tą II wojną światową mieli tak samo stalinizm, mieli te więzienia, zniszczenie tamtej inteligencji za komuny, te takie zgnojenie i no w zasadzie to jest poza drugą wojną, to jest ta sama historia. Przed wojną też mieli coś w stylu sanacji. Kreatorzy, oni mieli dużo tragiczniejszą historię, ponieważ oni zostali wyzwoleni przez Amerykanów i już się cieszyli, że należą do Zachodu. Wtedy Amerykanie się wymienili Austrią z Rosjanami. No i tak. Rozumiesz... I dali Rosjanom, także wiesz, coś takiego przeżyć, no to ja nie wiem. To trzeba mieć rzeczywiście i charakter, i odwagę. No dobrze, kreatorze, to czyli nas będziemy musieli niedługo się przyjrzeć Czechom, Republice Czeskiej. Pozdrawiamy oczywiście prezydenta Klausa na tej antenie. Koniecznie. Tak, wspaniały człowiek. Mądry, ale jaki naród czeski jest mądry, że takiego faceta wybrał? U nas by w życiu nie wybrali. Przecież u nas nawet Korwin-Mikke, który jest takim, no może... dużym Agresywna wersja Klausa. Troszkę może mniej wiarygodna wersja Klausa, ale to jest taki facet, który przynajmniej powinien być w Sejmie albo w Senacie. Wyborczy, mimo że mają dużo mniejszy parlament, tam jest mniejszy próg wyborczy, a u nas jest tak wysoki próg wyborczy po to, żeby nie dopuścić innych ludzi w ogóle do rządzenia. No, mamy w kółko to samo. No ale to zgodzili, to się zgodzili ci rewolucjoniści nasi, którzy jak wygrali, wiesz, jak już Solidarność wygrała, to już byli przekonani, że teraz będą mieli po 50% co roku, prawda? Albo po 80%. No i wybrali sobie taki próg, żeby już im nikt nie podskoczył. No to proszę bardzo. Już teraz właściwie przestali istnieć. No dobrze, jeszcze coś, kreatorze, chciałbyś dodać? Nie, już, dziękuję. Pozdrawiamy. Okay. Słuchajcie, jeżeli nie ma teraz nikogo na antenie, to skorzystam z okazji i powiem wam, że ja tutaj również to nie było moim celem mojego tu przyjazdu, ale okazuje się, że zainteresowanie, tu jest naród bardzo otwarty, bardzo taki zorientowany biznesowo, ale w tym sensie, że ciągle szukają jakichś sposobności, tu jakieś tam coś kombinują, jakieś nowe technologie, cały czas wymyślają, te startupy i tak dalej, cały czas tutaj wrze. No a ponieważ Polska jest dość jakby atrakcyjnym partnerem, zaczęli do mnie ci różni ludzie się zwracać z ofertami. I mam bardzo poważną ofertę na współpracę w biznesie. Nie powiem wiele, bo jeszcze nie wymieniliśmy tych dokumentów o tajemnicy służbowej. No więc powiem tylko tyle, że branża dotyczy oświetlenia. W każdej stanie. Poznałem producenta, dużego producenta właśnie tych urządzeń do oświetlania, który szuka dystrybutora, ewentualnie szuka firmy, która by chciała część podzespoły produkować w Polsce, chciałby z Polską rozpocząć współpracę. No i tak wczoraj żeśmy rozmawiali o ten temat, jeszcze jadę do Chicago po obrotnej drodze, więc tam się mam z nim spotkać i być może, że jakieś informacje wydostanę. Jakbyście byli zainteresowani, to może tylko powiem od razu, że barierą tej umowy dystrybucyjnej, bo byłoby się wtedy dystrybutorem na cały kraj. Czy mnie słychać? Czy tak, słychać się bardzo dobrze. Aha, bo tu dostaję jakieś wiadomości. Mamy wykład... A, napisałeś, to ty mi napisałeś. Ja ci napisałem. A, dobrze. No więc właśnie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to mówię wam, że biznes jest duży. Oni dopiero wchodzą do Europy, weszli na razie tylko do Wielkiej Brytanii i chyba Hiszpanii. I to parę miesięcy temu. I to naprawdę ostro rosnąca firma. High technology, naprawdę to high tech taki, że biją cały świat. Ceny konkurencyjne, jakość konkurencyjna. I ponieważ tutaj praca ludzka, czy ta robocizna, jest w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Kalifornii bardzo bardzo droga. A jeszcze w Kalifornii dochodzą te wszystkie koszty szczególnej ochrony właśnie te środowiska, no to oni szukają właśnie tak, żeby oni dostarczą technologii i wstępnych tych materiałów, natomiast resztę by się produkowało, później by się po ustabilizowaniu by się produkowało w Polsce. Próg wejścia $100,000. Próg wejścia, no to nie tak, ale źle. Nie tak źle, dlatego że po pierwsze, nie od razu 100 tysięcy, tylko 50 tysięcy, potem 50 tysięcy i w tych 50 tysiącach dostaje się część już ekwipunku, który co prawda się spłaci go później, ale to jest jakieś $15,000 materiału, towaru, który można będzie sprzedać, dopiero po sprzedaży oddać, prawda? Rentowność, oni szacują tę rentowność na 20% przy produkcji amerykańsko-europejskiej. Przy produkcji w Chinach 30%. Ale oni nie chcą w Chinach, bo oni chcą przede wszystkim zachować technologię w tajemnicy. Żeby nie kopiowali, tak jest. Tak, bo to ciężko z Chińczykami jest pod tym względem. A po drugie, że chcą jednak mieć kontrolę nad jakością i nad marketingiem. To naprawdę jest firma obiecująca, jeszcze nie weszła na giełdę, niedługo wejdzie na giełdę. Jak już się trochę z nimi poznamy, to ja wam potem zdradzę, kto to jest. I być może, jeżeli ktoś nie skorzysta z oferty tego joint venture, czy jakiejś tam innej formy współpracy, to może kupimy sobie akcje tej firmy, bo ona na pewno na tych akcjach się parę groszy zarobi. Parę groszy, parę dolarów, które oczywiście potem stracą na wartości i nic z tego nie będzie. No ale, ale zabawy trochę. Dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o wiadomości biznesowe, ale co, no to są chętni? Nie ma. No, może nie znają numeru, więc trzeba przypomnieć. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. 222-195-321 to jest numer telefonu, no a adres jest kontestacja.com. Tak. Ja tutaj też informuję wszystkich, że mamy takie radio i chyba mamy już 2 czy 3 słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych. Tak mi przynajmniej zapewniali. No zobaczymy, może się to tutaj nawet też rozwinie wiedza przynajmniej o tym, że takie radio jest. Może powstaną jakieś inne podobne stacje. Tak jest, kontest kluby w Nowym Jorku na przykład, albo jakieś inne akcje. Janku, pytałeś się mnie przed audycją, a co się w Polsce dzieje takiego ciekawego? No właśnie. No jakby ci to powiedzieć, ZUS idzie w górę o 50 zł miesięcznie. Wiem. Wiesz? Bo ty płacisz pełny ZUS, a ja jestem bezrobotny. No widzisz, no nie wiem, no może też pójdę na bezrobocie, no ale nie lubię być bezrobotny. A czy emeryci płacą ZUS? Emeryci? A wiesz, że nie wiem. No chyba nie płacą. Ja za parę lat będę, 3 lata będę emerytem, także wtedy już nie będę płacił. No 3 lata to wiesz, jakoś tam, to jest 600 zł rocznie więcej, 1800. Ale nie wiem, że jak wiesz, teraz jest tak, Komorowski podpisał ustawę, że jak, w ogóle podpisał ustawę, a potem zapowiedział, że zrobi ustawę, która odwróci to wszystko, że jak jesteś emerytem i zarabiasz pieniądze, to nie dostajesz emerytury. To jest skandal. Ale to samo jest w Ameryce. I niestety to samo jest, bo tu jest ten sam idiotyczny, bismarckowski system emerytalny. Ja tego nie rozumiem, że bo to jest, wiesz, płacisz, ty sam sobie płacisz składkę. Może to jest jakby cena tego, że państwo gwarantuje ci jakąś tam minimalną kwotę, czy określoną kwotę, prawda? Więc być może to jest cena tej gwarancji, tego bezpieczeństwa. Ale dlaczego nie wprowadzą... O, a propos Polski, wiesz, przeczytałem, że do Senatu mają być jednomandatowe okręgi wyborcze. A dlaczego do Senatu tylko? Powiedz mi dlaczego. No bo Senat nie ma nic do gadania. No właśnie, to ja mówię, no właściwie można zrobić, żeby były jednomandatowe w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I to będzie wielki postęp demokracji. Dlaczego nie można zrobić tak, jak ludzie by chcieli, jak ludziom będzie lepiej? Dlaczego ma być cały czas lepiej Tuskowi, a nie mnie? Powiedz mi. Dlaczego ma być cały czas tak, że rząd mówi, że rządowi brakuje, ale w dupie ma to, czy nam nie brakuje? Znaczy mnie tam akurat nie brakuje, ale wielu ludzi jest takich, którym brakuje. No ale wniosek z tego taki, że rząd ma dużą dupę, tak? Więc mamy słuchacza na antenie. Halo, słuchaczu. Witam, Daniel Rzeszczyczka, moje pseudo-Lodlik. No, witam. Się. Ja odnośnie tego interesu w tej wysokiej technologii. Tak jest. Ja może tak żartuję, że ja byłbym nawet zainteresowany, bo jestem osobą zorientowaną technologicznie, jestem elektronikiem, ale nie wiem, no myślę, że najprościej byłoby jakieś coś ustalać przez maila. Dobrze, Janka... a ty do mnie wysłałeś maila, prawda? Tak. Tak, no więc ja mam twojego maila, przepraszam, nie odpowiedziałem, wiesz, bo tutaj mam trochę, trochę mamy takich różnych zamieszania rodzinnego, więc za dzień, dwa odpowiem i dobrze, będę o tym pamiętał, ale napisz mi jeszcze raz jednego maila, że jesteś tym właśnie konkretnie, tą konkretnie sprawą zainteresowany i powołaj się na audycję, żeby... Znaczy, to ja będę zresztą wiedział. Oczywiście, że natychmiast jak... Po prostu chodzi o to, żebym... Ja muszę podpisać umowę, która zobowiązuje tamtą stronę i tę i mnie do poufności. I tę umowę podpiszę w Chicago za tydzień. No więcej. Dzisiaj jest piąty, za dwa tygodnie. Więc jak tę umowę podpiszę, to wtedy zacznę działanie, bo ja tego nie będę robił. Ja mogę tylko... Wam pomóc, coś, znaczy pomóc, no poinformować, połączyć znaczy, was. Ja może tak powiem, że nie dysponuję taką kwotą wejścia, tylko że jestem zainteresowany i to wszystko. No to trzeba znaleźć sposób, jak taką gotówkę zdobyć. Są ludzie, którzy mają gotówkę, a nie mają, że tak powiem, umiejętności czy ochoty do działania, do organizowania, więc to my zrobimy. Aha, jeszcze jest dość duże zainteresowanie programistami. Rozmawiałem z człowiekiem, który ma na imię Sven, to tylko tyle pamiętam, mam gdzieś chyba jego wizytówkę, i on pracuje w jakiejś firmie telefonicznej. No. A jest o tyle jest ciekawa historia, że Sven jest hobbystą, który jego hobby jest produkcja piwa. I piliśmy jego piwo, kilka różnych gatunków piwa, które on robi w domu. No nie, fantastyczne, bo ja mam fantastyczne piwo. Piliśmy na Sylwestra właśnie. No i on pracuje w firmie telefonicznej czy telekomunikacyjnej, która poszukuje programistów na całym świecie. Z umiejętnością, czy jakby specjalizujących się w telekomunikacji, czyli w tej telefonii komórkowej i pokrewnych. Więcej z nim nie rozmawiałem, więcej szczegółów nie poruszyłem, bo jednak tego piwa było dość dużo i byliśmy zajęci piwem, ale myślę, mam wizytówkę, więc do niego zadzwonię, napiszę maila za dzień, dwa. Janku, przepraszam, że ci przerywam, ale tu mamy słuchacza na telefonie i nie chciałbym go naciągać. Dobra, przepraszam, dobrze. Nie dobrze. Ma problemu, ja mam tam parę groszy za minutę, także no, nie, aha. Z mojej strony nie ma problemu. Ja może coś jeszcze chciałeś się zapytać, skomentować? Znaczy się... No, nie wiem, ja myślę, że tak na tle audycji to tak dużo ani się nie dowiem, ani nie powiem, bo myślę, że najlepiej to tak na chłodno sobie przeczytać maila. Dobrze, to skontaktuj się zatem do Janka i kto wie, dobrze. Może to będzie, trzymaj się, pozdrawiamy, może to będzie początek pewnej dużej, fajnej firmy, nie? Wiesz, no może jest, no naprawdę, oni są tak zainteresowani współpracą. Nawet mówi, że już jacyś Polacy tam gdzieś z Chicago czy z Nowego Jorku zwracali się do tej firmy z propozycją współpracy, ale to nie byli na tyle wiarygodni w sensie nie uczciwości, tylko w sensie umiejętności, wiedzy, żeby coś z tego było. Ale ten właściciel, dwóch właścicieli firmy, to jest, ta firma już jest powyżej, już na etapie wyższym niż startup, przygotowuje się do wejścia na Nasdaq, no to myślę, że to rzeczywiście może być. I są naprawdę potentatem, mają w tej chwili chyba 18% amerykańskiego rynku i 60% kalifornijskiego rynku. Także, wiesz, ja wszystkie kontakty, jakie tylko będą takie, ja mam trochę znajomych w świecie, więc jak będę tylko coś wiedział, a będziecie zainteresowani, mówię do słuchaczy, no to no to słuchajcie, tylko zapisujcie i od czasu do czasu może się trafi jakaś dobra okazja. Jęku, audycja już się za 5 minut do końca zbliża, więc jak ktoś ma ochotę zadzwonić, to czekamy na telefon. A ja ci zadam zagadkę. Mogę ci zadać zagadkę? Jak sądzisz, ile godzin wykładów było już w Asbiro? Ale od kiedy? Od początku. Od początku? No, sam się dzisiaj zszokowałem, bo teraz szykujemy wszystkie nagrania, będą online dla absolwentów dostępne. 200? 832 godziny. Jezu, naprawdę? 160 wykładowców wykładało. Dajcie spokój, no to rzeczywiście jest osiągnięcie. Nie, wiesz, ja tutaj opowiadałem trochę o tym naszym MBA-u. Wiesz, gdyby Polska była angielskojęzycznym językiem, angielskojęzycznym krajem, to byśmy te szkoły przenieśli tutaj i byśmy naprawdę zrobili sukces. Oni wszyscy się rozglądają. To znaczy, wiesz, jest z jednej strony tak, jak mówiłem, że ci, wiesz, ta taka awangarda technologiczna, techniczna, nawet jeżeli tam im jest źle, oni szukają sposobności, żeby się poprawić. Natomiast jest bardzo duża grupa ludzi tutaj, która się poddała, która nie wie, co z sobą zrobić. No to jest ten, co wam mówiłem, no nie mogę, bo on tutaj właśnie jest w pobliżu, nie chcę wymieniać jego imienia, śpi w samochodzie. Drugi teraz taki przyjeżdża, który wyjechał dwa lata temu, wyjechał z Chicago, znałem go, do Las Vegas i tam, bo tam wtedy był boom jeszcze, 2,5 roku temu, zbankrutował, zabrali mu dom i też właśnie na skraju nędzy, żona pracuje na dwa etaty, on nie pracuje, nie ma pomysłu. Ale ja się pytam tych ludzi, tych dwóch, trzech tutaj, z którymi rozmawiałem, no to mówię, a dlaczego, a czy jest jakiś zawód w Ameryce, na który jest w tej chwili duże zapotrzebowanie i bez problemu nie ma problemu, żeby znaleźć pracę? Oni mówią, jest. Wszystko, co związane z ekologią, z ochroną środowiska, z ograniczeniami dwutlenku węgla, energii i tak dalej, to jest od technika aż po profesora uniwersytetu. Ja mówię, to dlaczego nie idziesz na kurs? On mówi nawet, że są takie kursy 3-miesięczne dla tych, którzy obsługują, czy produkują te, jak to się, kolektory słoneczne, jakieś tam specjalne. Ja mówię, to czemu nie idziesz na taki kurs? No wzruszył ramionami, że nie wie, czemu nie idzie na taki kurs. Wiesz, oni, ten taki niżej wykwalifikowany personel jakby poddał się już. Natomiast ci walczą. No zobaczymy, co wywalczą. No wiesz, jednak obroty tych firm, no niektóre, Apple na przykład, Apple Computers i obroty rosną, prawda? Firma jest Prosperity, ale Dell idzie w dół, Microsoft idzie w dół, nawet te no Dell już, Apple prześcignął Microsoft, jeżeli chodzi o wycenę akcji. Tak. I to Google też prześcignął, o ile pamiętam. Nie wiem, czy tak. W czym ciągu, ale Apple Google jest też. Apple jest drugi, a pierwszy jest jakaś taka firma z zupełnie innej branży, jakaś chemiczna, czy jakaś tam. Jeśli chodzi o największe amerykańskie? O majątek firmy, tak jest. No to może General Electric być. Nie, takie co ja nie znam nawet takiej nazwy, wiesz, jakieś takie, nie wiem, kiedyś tam wyczytałem ze 2 dni temu artykuł, że Apple jest drugą. Największa firma, jeśli chodzi o kapitalizację, tak? Tak. Może, no nie, a IBM? IBM nie, z tyłu gdzieś, no w pierwszej General dziesiątce Motors, pewnie, ale... Przez wiele lat General Motors był, DuPont może, nie wiem czy DuPont. A, no wiem, o, wiem, co teraz może być. Teraz te, co produkują amunicję i broń. No, na to jest zapotrzebowanie największe. No nic, to powolutku kończymy. Proszę Państwa, nie będę dzisiaj przedłużał nic, dlatego że wnuczka dzisiaj wcześniej wychodzi ze szkoły i zaraz już pojechali po nią do szkoły i jedziemy sobie na wycieczkę nad morze, nad Pacyfik, do Santa Cruz i Capitola, o, taka też tam, takie uzdrowiskowe miejscowości, takie Sopoty, ale niestety pogoda nie jest taka, jak u nas w Sopocie w lecie. No tak jest w tej chwili gdzieś jakieś 13-14 stopni, to wyjątkowo ciepło. A ja tutaj siedzę w tej chwili w kurtce, no bo otwarte są drzwi, więc siedzę w kurtce, bo tak to pewnie bym zmarzł, jakbym w samym t-shircie siedział. No ale jest pogodnie, jest miło, pozdrawiam Was z Kalifornii. Za tydzień jeszcze będę tutaj, więc za tydzień się spotkamy. Może macie jakieś pytania, wnioski, sugestie, opinie, jak, nie wiem, czy w tym kierunku możemy tę audycję prowadzić. tutaj stąd. Jeżeli tak, no to dobrze, jeżeli nie, to powiedzcie, to zmienimy nastawienie i ku zadowoleniu słuchaczy. Tak jest. Kamilu, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. To ja tobie dziękuję, no i na koniec jak zwykle coś reklamujemy, więc powiem tylko, że zapraszam na bloga Krzysztofa Habicha, który tutaj się bardzo nam rozblogował. Bardzo mu się to podoba i bardzo fajne ostatnie dwa artykuły napisał. Przypomnij adres. krzysztofhabich.pl, więc już ma bardzo dużo wejść nawet. No tutaj będziesz, Janku, zaskoczony, jak ci pokażę. No i oczywiście zapraszam na seminarium nowe, które będzie tym razem 4 dni seminarium z jednym człowiekiem. W zasadzie to będzie szkolenie od A do Z z panem Pączkiem, jak to Hugo nazwał, czyli z panem profesorem Andrzejem Blikle, fenomenalnym człowiekiem, także notowanym na liście naszej Wprostu jako jeden z najbogatszych już dawno, dawno, dawno temu. No, to tyle, jeżeli chodzi o... Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, na razie, cześć, dzięki. No, trzymajcie się, pa, pa. Albert, wychodzimy!